dingin mo ang hibig ng puso. Ang bawat daing ay dalisay na pagsuyo. Masdan mo ngayon, nagmamakamo para luman ng aking buhay. Nais kong mapakinggan na sabihin mo lamang na ako ay iyong mahal. Ang damdamin ng aking puso ay dagling mapaparam. Kahit na mamatay kung sa iyong kandungan ay ligaya ko rin hirang. Mamatay kung sa iyong kandungan ay ligaya.